ko binala nga na respe na li mwasi ya moto lendo ya kobota mai na yakina ngai pona bina gogo mobali ya tinga minga hiye alula kingai pona kolatae atuna tena nyasala kama sopo na zuwa kaboyenga mavatae nasaka mena timo andambo amosolo Na boy na ngai basale la ngai fiero po ba meli singa hiye Monzele nazali kontu tampon na pesa nzoto kilo Oya kolula nga kote la miso pamba bina na ngai malembe Ororo bina na ngai na respe Sali kitoko ya kobota mai Na yakina ngai pona bina gogo mobali ya tinga minga hiye Alula kingai pona kolatae Atuna tena nyasala kama sopo na zuwa kaboyenga lisakae Nasaka mena timu andambo amosolo Na boy na ngai basale la ngai fiero po ba meli singa hiye Monzele nazali kontu tampon na pesa nzoto kilo Oya kolula nga kote la miso mpamba Bina na ngai malembe Ororo bina na ngai na respe Liboso ya kosala likambo mwana yo Mbanga kande makambo Na ekobina Na ekosepeli sanzoto Pampangyo Nazali mosi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga nina ngai kafeho Sibi na kode se variete Ope singa imbote ngai nanimi Comme il susu to vida na yo La musique o que nana boyate Todo kinga y makango wana de jamais Tuna kanano libo so ya kosala likambo mwana yo Mbanga kande makambo Na ekobina na ekosepeli sanza to pampangyo Nazali mosi abato Yanga kitoko Reserve na molonga nina ngai kafeho Sibi na kode se variete Ope singa imbote ngai nanimi Eko mili susu tobina na yo Na mizika oke nana boyate Olu kinga imakango wanande jame Osili selinga malo bala mulo kosi yunde Otangelinga bagrade nyo se payo salaka e Okomine kobini sanga na contre temps Ohom ohom ho tika mindondo Tika tika tike langay mindondo Bina bina bina nangay na respeo Na yaki kobina otika nga na sepelao Lenge ma otale langay likambo Embadilungi ambula, yambula ya kina kwame Embelungi ambula, yambula ya kina kwame Mbadilungi ambula Yakina hoke jazo Chéri zola mounou yakato binao Chéri zola mounou yakato binao Chéri jompambu wapi katendi Chéri jompambu wapi amuri Chéri lisaka yakato binao Mbadilungi ambula Yambula yakina kwame Mbadilungi ambula Yambula yakina kwame Mbelungi ambula Yakina oke jazo Musika oke jazo Tonda sentiment Oh mamba ho Tunaka nano Liboso yako sana likambo Mono yo Mbanga kande makambo oh, oh. Na eko bina Na eko sepeli sanzo toho oh, Pampanyo Tazalimo siya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni na ngai kafero Sivi na kode se variete Ope singa imbote ngai na nimi Eko mili susu topina na yo Na mizika oke nga na boyate Olu ki ngai makango wanande jame Liboso yako sala likambo mwano yo Mbanga kande makambo oh, oh. Na eko bina Na eko sepeli sanzo toho oh, Pampangyo Nazali mwosi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni nangai kafero Sivi na kode se variete Ope singa imbote gai nanimi Komili susu topina na yo Na mizikia oke nga na boyate Oluki nga imakango wanande jame Osili selinga malopala mulo kosi yutae Otangelinga bakrate nyose payo salakae Okomine kobini sangana contre temps Urum urum roti kamindondo Tika tika tike langai minando Bina bina bina nangai na respeo Na yaki kopina utika inga na sepila Papa makese ya kato binao Mama makese ya kato binao Tata na picho ya kato binao Tata na made ya kato binao Chéri Tessa, yakato binao Chéri Ferruzi, yakato binao Mbadilungi ambula Yambula yakina kwame Mbelungi ambula Yambula yakina kwame Mbadilungi ambula Yakina oke jazo Musika oke jazo ngana boyateo Oh mama bo Tunaka nano Liboso yako sala likambo mwano yo Mbanga kande makambo oh, oh. Na eko bina Na eko sepeli sanzo toho oh, Pampanyo Nazali mwosi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni nangai kafero Sivi na kode se variete Ope singa imbote nga inanimi Komili susu topina na yo Na mizika oke nga na boyate Oluki nga imakango wanande jame Osili selinga malopala mulo kosi yutae Otangelinga bakrate nyose payo salakae Okomine kobini sanga na kontro ton Urum urum roti kamindondo Tika tike langa imindendo Bina bina bina nanga ina respeo Na yakiko bina utika inga na sepila Sheri elonga ya kato binao Sheri mahindu ya kato binao Muke muketo ya kato binao Sheri pajosa ya kato binao chéri pas je sens ya katobino. Chéri descend ya katobino. Chéri yo caro ya katobino. Ya lunga na ya katobino. Chéri makabi ya katobino. Chéri makanson ya katobino. Chéri chopambu ya katobino. Chéri sama ya katobino. Makanda lele ya katobino. Ilumbe ya katobino. Chéri lombo ya katobino. Tata makese ya katobino. Chéri ya teta ya katobino. Mbadilungiambula, yambula ya kina kwame. Mbadilungiambula, yambula ya kina kwame. Mbadilungiambula, ya kina hoke jazz. Musique hoke jazz est un da sentiment. Oh mama ro, tunakana no liboso ya kosala likambo mwano yo. Banga kande makambo. Looking like Macambo and the Jamais. Oh, God! Linda! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Linda! Linda! Linda! Dodo! Dodo! Dodo! Pichu! Oh,